Haar opa kon wonderen verrichten met geld, maar je kon er beter niet over praten, leerde ze als kind. Hij was meer dan een vrijbuiter, eerder een zwendelaar. Jaren later zag ze dat gedoe over geld een terugkerende factor is in haar leven. Ze schreef het boek Gehannes over oplichters, struisvogels en optimistische sukkels. Hier is Lieke Noorman. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom, Lieke. Ja, dank we praten je. Makkelijker over seks, over bevallingen, over relaties dan over geld. Hoe komt het dat dat zo'n taboe is? Ja, dat is gelijk al een moeilijke vraag. Maar ik denk omdat geld op zich is natuurlijk helemaal niet interessant. Maar het staat voor van alles. Voor zoveel gevoelens dat mensen daar misschien van terugschrikken. Ik bedoel, geld is macht, geld is liefde. Geld is, je kunt het, het is een groot verlangen. Mm-hmm. Of juist een afkeer van geld. En ja, in de relaties tussen mensen staat het vaak voor genegenheid of voor een soort prestige. Van mm-hmm. ik heb het toch maar mooi bij elkaar geharkt, op ja. welke manier dan ook. Maar ja, erover praten, inderdaad gewoon zeggen van ik verdien zoveel en ik geef zoveel uit. Dat ja, het wordt in Nederland in ieder geval nog steeds als een beetje onfatsoenlijk gezien. Zeker onfatsoenlijk. En ja, ik doe het zelf eigenlijk ook heel, heel weinig. Je vraagt zelfs nog eerder naar iemand politieke voorkeur dan hoeveel iemand verdient. Maar heeft dat dan te maken met dat je eigenlijk naar iemands prestige vraagt, wat jij net zegt? Is het een soort onthulling over je status als je dat... Ik denk het wel, dat het naar je gevoel zegt van of je geslaagd bent in het leven of niet. En zoals, ja, of hoe je aan dat geld komt, doet er dan minder toe blijkbaar. Maar mm-hmm. ik heb eigenlijk, nu ik erover nadenk, ook pas in dit boek heb ik het allemaal verteld. Wat ik verdien, wat het huis van mijn moeder opleverde. En toen ik dat opschreef, had ik wel zoiets van, ja, moet iedereen dat nou weten? En meteen daarna dacht ik, ja, waarom in godsnaam ook niet? Dat is een van de charmers van het boek ook, jouw eerlijkheid. Want je mag in alle gedachtenkronkels, ingewikkelde gedachtenkronkels over geld van jezelf en van je familie, mag je meegaan. Had je momenten dat je dacht, dit kan ik niet, het is te eerlijk? Haper die je bent wel eens? Heb je zelfcensuur toegepast? Nee, dat niet. Maar er was wel bijvoorbeeld, als ik vertel, eigenlijk opbiecht, dat ik toen mijn moeder oud werd en ze beheren en ik dat voor haar ging doen, dat ik niet alleen de neiging, maar toch ook wel in praktijk af en toe eens wat naar mezelf overmaakte. Mm-hmm. En ik wist wel dat ze dat zag, want zij ontving de afschriften. Maar ik deed het dan toch maar zonder haar te raadplegen. En toen ik dat opschreef, dacht ik wel, ja, nou ja, dat is nou niet mijn leukste kant. Of mijn, ik hoef er niet trots op te zijn, maar ik hoef het nou ook weer niet. Ik bedoel, je kan niet, misschien is het ook zo omdat ik een heleboel over andere mensen schrijf en hoe zij met geld omgaan. En daar hun eigenlijk blootleg. Dat ik dacht, daar kan ik zelf ook niet achterblijven. Ja. En kinderachtig gaan doen over de dingen waar ik misschien wat over schaam. Ja, want ik heb ervaring ook als ik bijvoorbeeld overlees die scène, dat jij wel eens iets naar jezelf opmaakt. Die wordt natuurlijk helemaal in een context ingebed. Ja. Je steelt het niet van haar. Nee. Is daarvan even voor de luisteraar. De moeder is op een gegeven moment op de hoogte. Jullie hebben daar uiteindelijk ook een gesprek over. Maar dat is precies wat het wel zo interessant maakt. Omdat je ook zelf misschien niet precies deze situatie kent, maar moeilijke dingen met geld. Of je hebt iets geleend, moet ik nou terugvragen? Of je hebt zelf van iemand iets geleend, moet ik nou of beginnen of niet? Dat zijn hele interessante dingen. Maar toen jij dit boek begon, wist jij wat je op de hals zou halen qua ontboezemingen met je familie? Want er wordt nogal wat verteld. Ja, ik weet eigenlijk niet eens meer wanneer ik aan dit boek begon. Want naar mijn gevoel ben ik er al 64 jaar mee bezig, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Vertel, hoezo? Nou ja, omdat het zijn ten eerste die opa die op een gegeven moment als die opduikt, maar over wie niet mag worden gepraat, die ik maar 3 keer heb ontmoet, maar die wel grote indruk maakte. Dus dat zijn al de vroegste herinneringen aan iets speciaals met opa. En, mm-hmm. en het had dan met geld te maken. Ja, later kwam ik er dan ook achter dat het ook met de oorlog te maken had. Mm-hmm. Maar goed, toen... Dus nou ben ik even je vraag kwijt. Of je een idee al had over wat voor familiegeheimen. Oh, dat je wist ja. wat je op de hals zou halen. Nou, ik wist dus al wel een hele hoop van mijn opa, gek genoeg. Omdat mijn moeder... Ja, we mochten er dan niet over praten bij mijn oma bijvoorbeeld. Want die waren gescheiden en dat was allemaal erg pijnlijk. En uit loyaliteit met haar moeder wilde mijn moeder dan niet dat we het over opa hadden. Mm-hmm. En we mochten ook nooit naar opa toe... Maar mijn moeder is wel op een gegeven moment enorm veel gaan vertellen over haar vader, over mijn opa dus. En toen dat eenmaal was begonnen, toen hield ze er ook nooit meer over op. Dus ik kende van haar kant al een heleboel verhalen. Maar toen op een gegeven moment inderdaad kwamen de halfzussen van mijn moeder min of meer uit de lucht vallen. Die had ik ook mijn hele leven niet gezien, maar op een gegeven moment kwamen die wel. En... die zijn dus uit het tweede huwelijk van mijn opa. En toen merkte ik dat er iets heel vreemds was. Dat de ene, de oudste zus, dan ook heel graag met mijn moeder dan over hun vader praatte. En die andere er geen woord over zei. En de ene zei ook van, als jullie naar die andere gaan, niet erover hebben. En dus het geheim en de geheimzinnigheid strekte zich uit. Dus ook niet alleen bij ons in de familie, maar ook in die families van de halfzussen die ik tot mijn 40ste nooit had gezien eigenlijk. En hoe waren de reacties van de familieleden nu, de nazaten? We hebben ook met Roeland gesproken, jouw neef. En, ja. en die was naast complimenteus over het boek, zei die ook, ik zou het zelf nooit doen. De vuile was buiten hangen. Ja. Dus ja. die reacties krijg je waarschijnlijk ook. Ja, ja. Nou, vuile was vind ik het nou ook weer niet, want kijk, ik vertel alles inderdaad, maar ik vertel het denk ik wel op een manier waaruit blijkt dat ja dat niemand goed of slecht is mm-hmm. en niemand eendimensionaal is en dat die dingen gewoon voorkomen. Dat iemand ja, overmoedig is en van iedereen geld leent. En dat ik allemaal weer ook denkt goed te gaan beleggen. En het allemaal kwijtraakt. Nou ja, dus, en dus ook zijn gezin eigenlijk kwijtraakt op een gegeven moment. Mm-hmm. Omdat mijn opa dan in de gevangenis belandde. Ja. Door al dat gesjoemel en gehannes. En dus ja... Nou ja, ik heb het wel gedaan. En ik heb wel natuurlijk tijdens het schrijven... omdat het is een lange periode geweest. Eigenlijk ben ik eraan begonnen al lang geleden. En op een gegeven moment kwam er wat strubbelingen... met de twee halfzussen van mijn moeder... die grote moeite met het plan hadden om daar een boek over te schrijven. Toen heb ik eigenlijk tussendoor dat boek over Portugal geschreven. Mm-hmm. Portugal, je vorige boek, uitgekomen in 2019. Ja. Omdat ik dacht, ja, eventjes de familie en het geld opzij leggen en iets heel anders. En daarna heb ik het weer opgepakt. En ik was wel, ik moet zeggen, ondertussen waren mijn moeder overleden en ook haar oudste halfzus. Mm-hmm. De jongste leefde nog wel. En die heb ik op een gegeven moment natuurlijk wel benaderd van, hey, er komt een boek en... zullen we een afspraak maken om erover te hebben. En dat viel me heel erg mee, omdat ja, in eerste instantie was zij woedend. Zeg maar 5 of 10 jaar misschien wel geleden. Mm-hmm. En als je erover gaat schrijven, dan laat ik je alle hoeken van de kamer zien, bij wijze van spreken. En toen ik haar dus... zeg maar 3 maanden voordat het boek zou uitkomen... belde van, zal ik met je afspreken? Toen hebben we eigenlijk een hele plezierige ontmoeting gehad... die ik ook wel in het boek heb beschreven. Waarin zij zei, ja, het is toch ook jouw verhaal, het is toch ook jouw opa. En ze bleef wel zeggen van, ik vind het doodeng. En, dat is het natuurlijk ook, ja. Want het gaat over je vader. We gaan het zo langer hebben over jouw opa, wat voor mens die was. Maar nog heel even over jou, Lieneke. Je deed dus Lieke... Ja. Dat ging net in de aankondiging ja, al verkeerd. Ja, het is erin geslopen. Zeg ik het ook even ergens. Ja, omdat ik wel een tante Lieneke in het boek opvoer. Precies. Maar goed, Excuus, hou hem scherp. Lieke. Je deed de school voor journalistiek in Utrecht en werkte jarenlang voor verschillende bladen, kranten en de radio. Je maakte veel reisreportages. En een daarvan resulteerde in het boek Ankerplaats Amazone. Dat kwam in 1999 uit. Dat waren 8 portretten van Amazonebewoners. Ja. Je verliet de journalistiek op een gegeven moment en ging 6 jaar in een uitvaartcentrum werken. Die ervaringen verwerkte je ook weer in een boek. Dat uitkwam in 2012, Tootje. En in 2019, we hadden het er net nog over, Portugal. En nu is daar dan je nieuwe boek, Gehannes. Oplichters, struisvogels en optimistische cirkels over geld en familie. Het boek bestaat eigenlijk uit 3 lijnen. Het verhaal van jouw opa, die een oplichter is gebleven. Zijn levenswandel en hoe het allemaal zo gekomen is. Een andere lijn is jouw Gehannes met geld. Ja. En een mislukte investering in een tiekproject in Brazilië. En dan is er eigenlijk nog het verhaal tussen jouw moeder en jou. Hoe jullie verhouding zich zo in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Maar eerst nog even over opa Foppen. Het is natuurlijk niets aantrekkelijker dan een soort geheim persoon waarvan je weet dat hij er is. Een raadselachtige opa. Ja. Dat is super aantrekkelijk voor een kind. Wanneer was de eerste keer dat jij hem echt leerde kennen? Nou ja, leerde kennen. Ik heb hem eigenlijk nooit echt leren kennen. Maar je hebt hem wel ontmoet. De eerste keer was ik dus heel klein. Misschien 5 of zo. Ik weet niet precies meer, maar toen stond hij opeens voor het raam en mijn moeder zei, dit is opa. En je had hem nog nooit gezien? Nee. Het was natuurlijk een oude man. Hij was ook oud, hoor. Hij is laat getrouwd. Mijn moeder is eigenlijk laat getrouwd. Dus het was een hele oude man in onze ogen. Maar hij was heel charmant. En we voelden ons snel op ons gemak, mijn zus en ik. Mm-hmm. En toen gingen we een stukje lopen naar de hout. En daar is een snackbar van Bolle Piet. Vroeg mijn opa, willen jullie een ijsje? Nou ja, dat wilden we natuurlijk wel. We keken natuurlijk eerst naar mijn moeder, van mag het? Ja, het mocht. We hadden het ijsje nog niet eens op. En toen vroeg hij, willen jullie nog een ijsje? Dat is natuurlijk overrompelende eerste ontmoeting. Toen marcheerde hij je hart binnen en hij is er misschien nooit meer uitgegaan. Nee. Dus hij, ik heb hem amper gezien. Hij stuurde wel elke Pasen een enorm paasei. Echt reusachtig. Alles groot en meeslepend, zelfs de paaseieren. Dat je dacht, dat heb ik nog nooit gezien, behalve in de etalage van de banketbakker. En hij is 1 keer, in mijn herinnering, echt langs geweest dat hij, dat beschrijf ik ook in het boek, dat hij mee at met de lunch. En ook weer een zoete herinnering dat wij dan, Margot en ik, een schepje suiker in de karnemelk mochten, want opa is er. En toen begon hij opeens dat verhaal te vertellen over Job. Het Bijbelverhaal die zo zwaar door God op de proef is gesteld. En achteraf ging dat gewoon over hemzelf natuurlijk. Die zo zwaar op de proef werd gesteld en alles verloor. Zijn geld, zijn gezondheid, zijn gezin. Maar uiteindelijk toch, omdat hij gelovig genoeg was, dat weer terugkreeg. Dat heb ik toen helemaal niet. Wij hadden waarschijnlijk gezegd van, ja, we hebben wel gelezen in de kinderbijbel. Dat hadden wij dan thuis. Maar achteraf denk ik, hij vertelde niet voor niks dat verhaal uit de Bijbel over Job, die alles kwijtraakte en toch weer in genade werd aangenomen. Ja. Dat heb je dus ook onthouden, zo klein als je was. Het heeft indruk gemaakt dat hij dat verhaal vertelde. Toen was ik al wat ouder, hoor. Toen was ik misschien 10 of zo. Okay. Dat was dan de derde keer dat we hem ontmoetten, als ik me goed had. En de allerlaatste keer, toen waren we al pubers. En toen zaten we bij een jeugdhuis. Er was een popconcert. En toen, blijkbaar was hij bij mijn moeder langs geweest. En die had gezegd, ze staan in de Alkmaarderhout bij een popconcert. En toen dook hij daar opeens op en en dat was de laatste keer. Ja. Wanneer kwam jij daarachter dat hij echt wel het verkeerde pad had bewandeld? Het was een oplichter. Hij heeft gezwendeld. Ja, en achteraf weet ik ook nog niet precies. Ik zou hem misschien niet eens oplichter noemen. Nee, hoe zou je hem zelf noemen? Ja, ik weet niet hoe ik hem zou noemen, behalve opa en Foppen. En dat wat een hele goede naam is voor What's in a name? Een, iemand die losjes met geld omgaat. Ja. Want ja, ik hou het ook voor mogelijk dat hij werkelijk dacht dat hij goed met geld kon omgaan. En dat hij werkelijk dacht van, nou, als ik dat nou dat al dat geld van mijn familie beleg in God mag weten wat, dan kan ik ze 10% rente geven en dan heb ik er zelf ook nog wat aan. Het enige wonderlijke is alleen dat hij dat zijn hele leven is blijven geloven. Terwijl toch het altijd misging. Want wat gebeurde er in eerste instantie in het gezin van jouw moeder? Waar ging het mis? Het ging mis toen hij zoveel van het ene potje in het andere had over. Hij was dus administrateur, boekhouder bij de plaatselijke spaarbank. Hij was daarnaast ook penningmeester van de, hoe heet dat nou? De Bond tegen het drankmisbruik. En dat waren dus twee kassen die wel eens gecontroleerd werden. Maar die altijd klopte, omdat op het moment dat ze de ene kas gingen controleren, stopte die wat van de andere kas in die kas. Dus het was gewoon, hij was heel creatief in boekhouden. Ja, laat ik het zo. Ja. En op een gegeven moment, ja, hij ging ook verlenen van mensen ook geld beleggen van spaarders. En dat liep maar op, want hij verloor en hij verloor en hij verloor. En ging dan weer opnieuw natuurlijk aan de gang met Hannessen. Omdat hij dacht, dan maak ik die verliezen weer goed. Maar dat lukte maar niet. Het heeft misschien ook meegespeeld dat het in de jaren 30 is. Dus dat het een crisis was. Maar in ieder geval, het ging mis. En op een gegeven moment had hij echt een reusachtige schuld. En toen heeft hij gedacht, ik moet dat toch gaan opbiechten. Maar hij is dat toen gaan opbiechten bij de mensen van de bank. Maar met het idee van, dan geven ze me toch wel de kans om dat weer goed te maken. Alleen die hebben hem aangegeven en er is een heel proces gestart en hij is in de gevangenis beland. En toen was mijn moeder 11 en mijn moeder had eerst natuurlijk een hele leuke jeugd met een hele leuke vader en moeder en een makkelijk leven en met een mooi huis. En dat huis werd opeens verzegeld. Vader was opeens weg. En zij kreeg te maken met allerlei mensen. Het was in Zutphen, dus een vrij klein stadje. Mm-hmm. Dus zij kreeg te maken met mensen op straat die haar nawezen van, dat is er ook eentje van Laverman. Want dat waren dan kinderen van andere mensen die gedupeerd waren door zijn wandel. Ja. Ja. Ja. Ja. Zij zegt daar zelf over, ik heb een heerlijke jeugd gehad, echt waar, tot het misging. Ja. Ja, dat is echt altijd haar verhaal van, het was het paradijs. En ik had, ze hield erg veel van de moeder. En het was ook een leuke, actieve vrouw. Maar ze was helemaal verliefd op de vader. En ze vertelde ook altijd van, iedereen vond hem aardig. En alle vriendinnetjes waren dol op mijn vader. En hij kon goed praten. En hij was charmant. En hij zag er leuk uit. Nou ja, dus een prachtige, ideale vader. Die dan opeens weg is. En ik denk dat ze de hele leven, mijn moeder, in een soort spagaat heeft gezeten van, de allerliefste was ook degene die zo aan het harnessen was dat hij zijn hele gezin op het spel zette. En hij heeft gewoon lopen harnessen met geld. En dat was voor hem dus blijkbaar belangrijker dan ons geluk. Daarmee heet het boek ook Gehannes. Het is een gevleugelde uitspraak van jouw moeder. Ze had een levenslange hekel aan Gehannes met geld. Hoe zagen die jaren er voor haar uit? En haar moeder? Je vader gaat de gevangenis in wegens oplichterij. Ik weet niet hoe het officieel in de papieren heette. Dat weet ik ook niet meer hoe ze het precies noemde. Ik wil niet iedere keer oplichting zeggen, omdat je... Dat mag wel hoor. Maar voor oplichterij. En dan het huis verzegeld. Er is geen geld. Het zijn nog de jaren waar het ook niet helemaal was dat vrouwen werkten. Er moest ineens een soort heel leven uit het niets worden opgebouwd. Ja, mijn moeder, of mijn oma, dus haar moeder, is toen met de kinderen, ze had drie kinderen, verhuisd naar Bergen, Noord-Holland. Haar moeder woonde. Ja. Dus daar zijn ze bij ingetrokken. En mijn oma was nogal van aanpakken. Dus die is toen een kinderpensioen begonnen. Een pensioen voor kinderen met ouders die op reis waren. Of van diplomaten. Of in Nederlands-Indië zaten. En ja, dan had ze kinderen in de kost en die gaf ze allemaal te eten. En die, het waren ook kleine kinderen, maar ook bijna pubers of pubers. Dus het verhaal ging dat zij, om natuurlijk te voorkomen dat de jongens naar de meisjesslaapkamer zouden gaan, dat ze de eerste 2 uur nadat iedereen naar bed was op een stoeltje tussen de beide kamers ging zitten. Met open deuren. Om maar te voorkomen dat er natuurlijk ongelukken zouden gebeuren, ja, en ze haar pension zou moeten sluiten. Maar dan was de kranige dame, want je, ja, moet dat maar doen dan ook in die tijd. Ja. En ja, ze was ondernemend. Maar het moet voor haar dan echt wel traumatisch zijn geweest. Ook dat zij er nooit meer over heeft willen praten. Ook niet met jullie. Want kinderen stellen natuurlijk, kleinkinderen stellen natuurlijk vragen. Maar ja, nou, dat werd al heel snel duidelijk. Dat we dat soort vragen niet moesten stellen. Daar begin ik ook het boek mee met een eerste herinnering dat we dan met ons gezin bij mijn oma zijn. En eerst speel ik. Ik ben nog zo klein dat ik kan wegduiken achter de stoel van mijn moeder. En ik speel een soort verstoppertje met mijn oma. Die zegt, ik pak je. En dan zie ik opeens dat er een portret, een foto staat op het dressoir. En dan vraag ik van, oh, wie is dat? Is dat opa? En dan word ik onmiddellijk van, hou door je mond. Zo fel dat ik van schrik wegduik achter die stoel van mijn moeder. Nou ja, daarna word ik dan wel getroost. Zo van, het is moeilijk voor die kinderen en ze snappen het nog niet. Maar het was onmiddellijk duidelijk van, het woord opa mag niet genoemd worden bij oma. Mm-hmm. En zij heeft het er inderdaad nooit meer over gehad. En tot, nou ja, dat zal ik niet verklappen, tot helemaal op het eind. Wat dan in het laatste hoofdstuk ter sprake komt, waarin ze toch opeens weer na, wat zal het zijn, 50 jaar zwijgen, opeens weer iets over foppen te melden had. Het was niet het enige geheim wat jij zeg maar hebt onthuld, familiegeheim. Er is ook nog een ander familiegeheim, dus zeg maar de zwendel. Ja. Namelijk dat je erachter komt dat Foppe lid is geweest van de NSB. 2 jaar lang, dat hij zelfs bijna in Polen. Hij is naar Polen gegaan. Hij zou daar voor langere tijd daar ook werken. Wat toen een veroverd gebied van Duitsland was. Ja. Precies. Ja. Contacten met mensen van de SS. Ja, het was allemaal. Ik heb dat allemaal wel heel erg. Ik heb het allemaal nagezocht bij het Nationaal Archief. Wat ook weer heel wonderlijk was, want je moet dat aanvragen natuurlijk. Van, mag ik het dossier zien? En dan moet je een overlijdensakte laten zien. En nou ja, bewijzen dat je familie bent. En ik ga dan naar het Nationaal Archief om de dossiers over mijn opa in te kijken. En het eerste wat die archivaris zegt, als hij mij dat dossier geeft, van, ja, het is wel wonderlijk. Bij iedereen die bij de NSB heeft gezeten is er ook een financieel overzicht. Maar dat ontbreekt totaal bij jouw opa. Typisch. Dus waarom, weet ik niet. Dat snapte hij ook niet. Want meestal werden die bankrekeningen van mensen die bij de NSB zaten bevroren, geloof ik. Of in ieder geval, er werd beslag opgelegd. Ik weet niet hoe dat allemaal zat. Maar in ieder geval, mijn opa was als enige of als een van de weinigen dat dossier nooit gemaakt of zoek gemaakt. Maar in ieder geval, ja, dat was. Dat vond ik natuurlijk ook veel erger dan op de oplichterij. Mm-hmm. Waar ook natuurlijk wel mensen het slachtoffer zijn van geworden. Maar nou ja, daar kan ik nog met veel mildheid naar kijken. Mm-hmm. En ook met fascinatie voor de oplichter, waar ik het in mijn boek ook over heb. Van, dat je dat even een zijsprong, maar dat de oplichter bij mij, maar ook bij een heleboel mensen, vaak meer sympathie krijgt dan de slachtoffers van de oplichter. Maar dat NSB-verleden, ik was heel pijnlijk. En ik was ook heel bang toen ik dat dossier doorkeek, van, oh god, hij zal toch geen doden op zijn geweten hebben. Mm-hmm. Of joden hebben verraden, of wat dan ook, vreselijke dingen. Maar nou ja, dat kwam er niet uit. Wat er voor mij vooral uitkwam, was dat die NSB ook weer gebruikte om een beter baantje te krijgen. Dus zo'n positie in de maatschappij te verbeteren. Ja, waarschijnlijk niet per definitie uit ideologische gronden, maar meer opportunistische redenen. En ja, je kan je afvragen of het een erger is dan het andere. Maar in ieder geval, hij is daar een tijd bij geweest. En wat je ook zei, hij was inderdaad op weg naar dat naar een of andere landbouwcommune in bezette gebieden. En daar zijn ook allerlei brieven. Maar hij is, nou ja, hij is tot Berlijn gekomen. Het was in 1943. Hij heeft daar een tijd in een schuilkelder gezeten. Is heel verkouden geworden, dat schrijft hij allemaal. Ja, en is op een gegeven moment teruggekeerd. Eigenlijk na 3 weken al. Ja. Ja. We gaan het zo verder hebben over Foppen en over heel veel dingen van je boek. Hier is inmiddels aangeschoven Dorald Meges voor het nieuws van 7:30. Tot zo. NPO Radio 1. De Italiaanse premier Draghi heeft niet genoeg steun gekregen in de vertrouwensstemming waar hij om had gevraagd. De rechtse regeringspartijen Forza Italia, Lega en de Vijf Sterrenbeweging besloten niet mee te stemmen. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat Draghi opnieuw zijn ontslag zal indienen. Op de laatste dag van de Vierdaagse in Nijmegen mag boerenactiegroep Farmers Defence Force vrijdag op een bescheiden manier toch demonstreren. Afgesproken is dat er aan het begin van de Sint-Anna-straat in Nijmegen maximaal 50 demonstranten zijn en 1 trekker met een koelwagen. Een massale demonstratie werd eerder door de gemeente Nijmegen verboden. Er is een tweede Nederlander aangehouden in verband met de verdrinkingsdood van een man van 53 in Gent. De verdachte is een man van 23 uit Goes. Hij heeft zichzelf bij de politie gemeld. En een van de 2 voormalige Britse ministers, Sunak en Truss, gaat in september de conservatieve partij leiden. Die 2 hebben de laatste stemronde gewonnen vanmiddag. Het woord is nu aan de leden. Na de zomer wordt bekend wie van de 2 de nieuwe partijleider wordt. En daarmee ook de leider van de Britse regering. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Journalist en schrijver Lieke Noorman is bij ons te gast. Zij schreef het boek Gehannes, een boek over oplichters, struisvogels en optimistische sukkels. Over geld en familie. Ja, we hadden het net over opa Foppe. Dat je dus achter 2 geheimen was gekomen. Niet alleen de oplichterij, maar ook nog zijn NSB-verleden. Als jij nu aan hem denkt, hè, met alle informatie die je hebt. Wat voor kenmerken van een oplichter had hij dan? Nou, dus nee, nogmaals, ik heb hem zelf maar heel kort en heel op hele prille leeftijd ontmoet. Maar ook toen al was hij heel charmant en gul. Dus dat ik denk, zijn denk ik de kenmerken van de oplichter zijn wel natuurlijk dat hij charmant is, want anders lukt het niet. Mm-hmm. En alle oplichters. Ja, ik denk dat alle oplichters. Ja, ik denk ook wel altijd meteen aan charmant. Charmant. Je moet toch mensen ertoe bewegen dat ze je geld aan je afstaan. En dat ze je vertrouwen. En dat ze je wat gunnen. En dat ze het leuk vinden om met je bevriend te zijn. Mm-hmm. Dus dat, ik denk dat je wel charmant moet zijn als oplichter. En. Nou ja, dat was hij zeker. Dat zelfs voor ons kinderen was dat duidelijk. Van dat het was leuk om opa over de vloer te hebben. En ja, dit geldt misschien niet voor alle oplichters. Maar hij was ook heel gul. Wat ik tenminste hoor uit de verhalen. Dat hij, zoals zijn dochters en de halfzus van mijn moeder, de jongste, die vertelde dat hij ook wel eens een zwerver mee naar huis nam en iets had van hier heb je lekker eten en wil je een schoon overhemd. Dus die kant had hij ook. En dus ik denk, als ik aan mijn opa denk, denk ik niet aan een slechte man. En eigenlijk is het jammer dat ik hem amper heb gekend, omdat ik denk dat hij ook wel een hele leuke opa was geweest. Ja. Maar hij heeft natuurlijk wel een heleboel rare en soms ook beschamende of dingen gedaan waar andere mensen het slachtoffer van zijn geworden. Dus die kant zit er ook aan. Maar ja, ik ben blij als mensen mijn boek lezen en ze zeggen, het is, niemand is eendimensionaal. Dus mm-hmm. De schurken hebben ook hele goede kanten. En er zijn geen goede en kwade. Ja. En dat, ja, zo sta ik ook wel in het leven. Dat ik ervan overtuigd ben dat zwart en wit niet bestaan. Dat er altijd aan de schurk wat moois te bedenken en aan de held wat schijnheiligs te ontdekken valt. Ja. Vind je het goed als we even voorlezen wat jij zelf in het boek hebt opgenomen? Een soort diagnostisch rapport. Dat is opgesteld door een psychiater. Ja. Dit gaat dus over jouw opa. Nadat hij zeg maar, op is gepakt en dan naar de gevangenis moet. Wat de persoonlijkheidsstructuur van de verdachte betreft, deze moet als disharmonisch beschouwd worden. Hoewel zijn intellectuele ontwikkeling zeer voldoende is, worden zijn handelingen niet door kalm beraad en overleg, doch door impulsieve affecten gedirigeerd. En dan wordt er later nog gezegd, en dat sluit een beetje aan bij wat jij net zei, van een bewust bedrog hoeft niet zozeer sprake te zijn, doch hij had behoefte de grote man te spelen en deed dit zo nodig met geld van anderen. Op grond van het bovenstaande stellen wij bij verdachte hysterische en psychopathische trekken vast, doch menen dat de hem ten laste gelegde delicten en drijfveren nog binnen het psychologisch kader vallen. Dus hij was wel toerekeningsvatbaar. Ja. Dat zeker. Maar dit komt eigenlijk best wel bij een soort klassiek beeld van de narcistische persoonlijkheid of de psychopathische persoonlijkheid. Charmant, innemend, snel vertrouwen winnend, boven je stand willen leven. Dat komt ook uit het boek wel, dat hij een heel groot huis kocht wat hij eigenlijk net niet kon betalen. Zo. Ja. Hoe was het voor jou? Want ik lees dit gewoon als lezer, maar voor jou gaat het over je opa. Ik vind sowieso dat soort psychiatrische termen zijn eigenlijk afschuwelijk. Zo van zo'n labeltje op iemand te plakken. Dat hysterisch en zo. Ja, ik vond het heel wonderlijk om te lezen. Maar ik kan niet beoordelen of het klopt. Maar ik zie hem natuurlijk zelf helemaal niet als een soort halve gek of als een psychiatrisch geval. Nee. En ik denk ook, jij noemt het woord narcistisch. Ik denk ook, wat ik ervan weet van narcisten, die zijn echt alleen met zichzelf bezig en alleen uit berekening aardig. En ik vermoed dat mijn opa echt aardig was. En ook echt een prettige, in ieder geval een geweldige vader was en een goede vriend. Ook als ik die briefjes lees uit het huis van bewaring, bijvoorbeeld briefjes geschreven in een soort hele verwarde staat, maar van ik mis jullie zo of ik mis mijn vrouw en kinderen zo. En het klinkt niet berekenend, maar als iemand die ook, dat noemen ze ook trouwens, intuïtief veel vanuit zijn gevoel doet en niet uit koele berekeningen of zo. Ja. Maar misschien wil ik hem ook ik bedoel, ik wil hem natuurlijk nog blijven vinden. Ja, tuurlijk. Dus tenslotte mijn opa. Hoe heeft deze geschiedenis op jou doorgewerkt? In de eerste plaats denk ik dat ik wel me heb meegekregen ik kan het nu veel beter benoemen dan vroeger die spagaat waar mijn moeder in zat. Van hoe kan nou iemand zulke rare dingen doen terwijl die aan de andere kant zo leuk is? En hoe kan hij nou ons geluk vergooien voor een paar centen? En ik denk toch ook dat, wat dat betreft, mijn moeder toch ook wel veel invloed op mij heeft gehad in haar afkeer van geld. Of niet zozeer afkeer, maar het gevoel dat het eigenlijk heel erg, zij noemde dat dan burgerlijk is om je daarmee bezig te houden. Want als iemand zegt, jij hebt een boek over geld geschreven, dan zal ik onmiddellijk corrigeren van nee, het gaat niet over geld. Het gaat over hoe geld invloed heeft op mensen en hoe het de gedragingen en relaties beïnvloedt. Want ik zal toch nooit zoiets saais als geld als onderwerp van een boek nemen. Dus ik heb nog steeds dat gevoel van, eigenlijk mag je er niet mee bezighouden. Ik heb me er een beetje aan ontworsteld. Want aan de andere kant was er mijn vader, die, ja, dat is wonderlijk. Mijn moeder had een enorme hekel aan geld, maar trouwde met een accountant die heel veel met geld bezig was. Dus in het begin vond ik dat, net als mijn moeder, het toch eigenlijk een beetje minderwaardig beroep. Dat hij de beleggersbelangen prefereerde boven de Vrij Nederland of zo. Maar ik voel in mezelf nog steeds wel dat die vreemde dubbelheid van geld is eigenlijk gehannes. En aan de andere kant dat ik denk, het is gewoon iets waar je mee bezig moet houden. En je moet er gewoon een beetje nuchter mee omgaan. Dat is dan de stem van mijn vader aan de andere kant. Maar dat bij ons thuis geld iets wonderlijks was. En dat is wel heel duidelijk. En geld is dan eigenlijk ook mijn ingang geworden tot het hele familieverhaal. Ja. Omdat er altijd zo krampachtig over werd gedaan. En zoveel onder het tapijt werd gemoffeld. Ja. En hoe ben jij... zeg maar, hoe heeft jouw zoektocht de band met je moeder veranderd? Want aan de ene kant vertelde zij graag en veel over je opa. Was zij een grote bron van informatie. Ja. Aan de andere kant vertel je in het boek ook dat naarmate de tijd voordat jullie eigenlijk een steeds moeizamere relatie kregen. Ja, ja. Terwijl jullie eigenlijk juist veel meer samen waren. Nou, jij ging op een gegeven moment voor haar zorgen. Je werd mantelzorgen. Ja. En toch werd het steeds moeizamer. Waar kwam dat door? Ja. Ik denk omdat ik... Kijk, mijn moeder was in zekere zin een soort niet-conformistische, leuke moeder. En ze had iets... haar hele leven heeft ze iets puberaals gehouden, zou ik maar zeggen. Ook in haar vreemde verzet tegen mijn vaders... als mijn vader iemand over de vloer kreeg voor advies over geld... dan kon zij daar heel raar puberaal dwars doorheen iets roepen. En dat heel lang heb ik ja, daardoor een hele verwantschap gevoeld, of een band. En heeft ze me ook wel beïnvloed in het idee van dat mijn vader toch eigenlijk een beetje een saaie man was. Mm-hmm. Tot ik daar eigenlijk mijn vader wat beter leerde kennen en dacht, het is gewoon een grote schat. Mm-hmm. En het is toch helemaal geen zonde dat hij accountant is. Of het is een eerzaam beroep. Dus ja, ik denk dat de verwijdering ontstond omdat ik... het is moeilijk om te zeggen, maar het is eigenlijk ook om... De dood van mijn zus, om hem toch maar even erin te gooien. Mm-hmm. Mijn zus Margot. Die is zichzelf aan het leven benomen. En dat was eigenlijk ook een onderwerp waar we niet over konden praten. En waar we heel, naar mijn gevoel, heel anders mee omgingen. En dat heeft misschien ook voor een verwijdering gezorgd. En dat ik... wat meer, ook zelfs toen mijn vader al dood was, terugkijkend, wat meer op de hand van mijn vader was. Want ze hadden een vrij conflictueus huwelijk. En waarbij ik misschien eerst haar kant koos. En na verloop van tijd dacht van ja, maar nee. Ik zie heel goed, heel duidelijk ook de mooie kanten van mijn vader. En het is ook bijvoorbeeld... in het boek Tootje, wat ik over mijn zus heb geschreven en over mijn tijd in het uitvaartcentrum. Daarin de reactie van mijn moeder was toen van, nou, ik kom er niet al te best vanaf. En de andere reactie was, ja, en zoals je vader afschildert, dat is toch eigenlijk veel te positief. Oh, oké. Dus dat. En ik denk eigenlijk dat ze met dit boek allebei wel heel erg tevreden zouden zijn en ook dat ik hier wat meer heb kunnen uitbouwen van wat voor mensen ze waren, waarom ze zo vaak botsten en waarom ze eigenlijk niet echt bij elkaar hoorden misschien. En wat was het grootste verschil in de omgang met de, zeg maar, over de dood van Margot? Wat was jouw overlevingsmechanisme? Nou, in ieder geval om toen te stoppen met de journalistiek en om... voor journalistiek moet je ook je ergens ingooien en met veel passie een onderwerp gaan behandelen en jezelf verkopen bij tijdschriften. En daar had ik eventjes geen energie en maar ook geen puf voor. En op een vreemde manier, maar dat is een beetje te ingewikkeld misschien om uit te leggen, was mijn werk in de journalistiek ook een soort onderdeel van het schuldgevoel dat ik had over haar zelfmoord. Hoezo? Het is eigenlijk bijna te ingewikkeld om uit te leggen. Maar ik ben in ieder geval toen opgehouden met journalistiek werk en allerlei rare baantjes gaan doen. In de geitenboerderij ijsjes verkopen en in een hotel werken en in de museumwinkel op het van Gogh asbakken verkopen. En ik was heel erg bezig met allerlei... Met massagecursus en met dit en met dat. En met acteer... want mijn zus was actrice, dus ik ging ook theater... Nou ja, ik ging van allerlei dingen doen die niks met carrière... en niks met journalistiek te maken hadden. En ik verdiende dus ook eigenlijk helemaal niks meer. En mijn moeder had daar iets van nou... ga gewoon verder. Zo heb ik het ook altijd gedaan. En zij zo heeft dat zij aan het werk moest. Ja, dat ik aan het werk moest. En ook toch niet al te veel misschien erin moest blijven hangen. En niet al te veel met spirituele dingen bezig zijn. Maar gewoon van ja, tanden op elkaar en doorzetten. Mm-hmm. En dat was haar tactiek, denk ik, haar manier om met dingen om te gaan. Dus dat botste en nou ja, de hele andere dingen botsten ook. Haar gevoel over mijn zus. En dus dat was niet een onderwerp waarover we met elkaar konden praten. Dat heeft echt een gat wel tussen jullie geslagen, ja. Ja, en op een gegeven moment inderdaad werd ze natuurlijk... wat minder, ze is wel 94 geworden. Ze was een hele sterke vrouw. Op een gegeven moment moest het ook iets wat meer verzorgd worden. En ja, dat is voor iedereen moeilijk te accepteren, denk ik. En zeker ook voor haar. Ja. Dus daar zijn we nooit heel erg soepel in gegroeid. In die nieuwe rollen. Ja, maar uiteindelijk toch wel een mooi afscheid gehad. Uiteindelijk, ja. Hebben jullie elkaar toch weer genaderd aan het einde van de cirkel? Ja, dat beschrijf ik ook inderdaad in Gehannes. Dat eigenlijk al toen ze stervende was, dat daar toch een soort handreiking kwam. Of ik zal het niet navertellen, maar in ieder geval, ik was ook heel blij dat dat op zo'n manier kon. En dat er een soort harmonie. Hoe zegt Gerard Reven dat ook weer? Er daalde iets neer dat leek op vrede. Zoiets. Ja. Nog even over jouw eigen Gehannes. Want je vertelde net al... je hebt allerlei baantjes gehad. Je bent op een gegeven moment gestopt met de journalistiek... na de dood van Margot. En toen in 2003, 4 jaar daarna... eigenlijk midden in die zoekende periode... ben jij zelf in TIEK gaan investeren. En dat is uiteindelijk... niet helemaal florissant afgelopen. Nee. Kun je daar even vertellen hoe dat ging? Ja, ik was toen al heel veel in Brazilië geweest. En ik had al dat ankerplaats Amazone geschreven. En ik had voor het eerst van mijn leven een paar duizend euro over. Die ik niet dicht. En toen, hoe weet ik niet eens meer. Ik kreeg een folder op kringlooppapier. Dat vond ik al gelijk heel erg vertrouwenwekkend. Dat ik een participatie kon nemen in een tiekplantage in Brazilië. En dat was met de drie P's. People, Planet, Profit. Dat wil zeggen, het was heel erg goed voor het Amazonegebied. Het was heel erg goed voor de arme Amazonegebiedbewoners. En ik zou een verschrikkelijk lekkere winst maken. Dus ik dacht, hoppa... Ik dacht eigenlijk niet zoveel. Ik zag nog wel het woord garantie. En ik was waarschijnlijk. Ja, ik was in die tijd nog naïver dan nu. Dus ik dacht. Ze mogen toch niet zomaar garantie ergens opschrijven als het geen garantie is. Dus ik heb dat gekocht. En. Heel lang dacht ik van. Nou ja, over. Als de termijn is afgelopen. Dan krijg ik een heleboel geld terug. En dan ga ik een reis om de wereld maken. Alleen het is helemaal mislukt. Het kwam nooit, want in 2010 wilde jij eigenlijk je garantie terug... Hè, van wat je had ingelegd in dat project. Mag ik op de radio vertellen, wil je overklappen hoeveel je hebt, hoeveel je hebt verloren? Ja, nou, 7000 ongeveer had je ingelegd. En 400. En 400, precies. Hup, down the drain. Hoe was het om nou zelf eigenlijk slachtoffer te zijn van iemand die... jou iets had voorgespiegeld? Ik verbaasde mezelf eigenlijk toen. Want ik kan soms heel erg me druk maken... als ik ergens een gulden te veel betaal of wat dan ook. Maar ik was heel erg... ik haalde mijn schouders op en dacht... Ja, nou ja, dat is dan zo. Ik dacht nog wel van, gelukkig heb ik het bijna niemand verteld. Want ik vond het ook wel heel stom van mezelf. En maar ik was wel verbaasd dat ik het zo rustig kon accepteren. En dat ik dacht, ja, het is gewoon zo klaar, heel nuchter. En op een gegeven moment ontdekte ik dus dat er ook... het was nog niet failliet, het bedrijf. Het ging wel door. En het werden steeds. Af en toe kreeg ik berichten in de bus van... nee, het komt allemaal wel goed. En ik ontdekte op een gegeven moment dat er een club was... van gedupeerde tiekbeleggers. Dus mensen die net als ik geld hadden ingelegd... maar die niet hun wonden gingen likken in stilte... maar die de strijd aangingen tegen de schurken. En dat vond ik opeens zo... grappig inderdaad. En maar ook verbazingwekkend. En ergens in mijn achterhoofd had ik misschien toen ook al van... daar kan ik misschien toch iets ooit over schrijven. Mm-hmm. Dus toen ben ik lid geworden van die club van gedupeerde tiekbeleggers. En ben naar de vergaderingen gegaan. En dat beschrijf ik ook in het boek. Hoe de strijd, de heldhaftige, maar ook... machteloze strijd van mensen die in sommige gevallen heel veel geld hebben ingelegd. Hele schijnende verhalen. Ja, echt mensen die tonnen kwijt zijn. En dan. Ik kan me voorstellen dat ze iets hebben van. En ze zullen er niet mee wegkomen. En ik wil mijn geld terug. En ik ga strijden tot het bittere eind. En er is ook de andere kant dat ik ben ook met mensen thuis geweest. En dan komen zulke dikke ordners komen er tevoorschijn... van de briefwisselingen met het tiekhoutbedrijf... en de strijd en advocaten die ze in... En dan denk ik, ja, het is heel erg dat je je geld kwijt bent... maar het is ook erg dat je jaren bezig bent met zo'n strijd. Die het tekent je leven, die strijd. Ja, ja en er is iemand zelfs die stress, een soort burn-out ervan had gehad. En dat je denkt, ja... Ik snap het. Ik kan me voorstellen dat je echt de schurken, zoals ze dan steeds werden betiteld in die vergaderingen, er niet mee wil laten wegkomen. En ik had er ook wel bewondering voor die strijdlust. En ze gingen demonstreren en ze gingen van allerlei dingen doen. Maar ik dacht ook van ik zou het zelf nooit doen. En ook ergens, op een gegeven moment werd er besloten dat ze dan gingen demonstreren bij het World Trade Center, waar die club toen nog hun kantoor had. En dan gingen ze met spandoeken en t-shirts... waarop stond houd de tiekdieven. Expres zonder DT, maar met alleen maar een T. En ik dacht, nou, ik zou me rot schamen om ertussen te staan. Wat eigenlijk ook weer belachelijk is. Want ik ben ook een van de gedupeerden. Je zat wel bij de club. Ik zat, ik hoor, het zijn lotgenoten, maar het is dan toch iets van... nee, ik wil er toch niet bij horen. Want het is eigenlijk toch ook een beetje... raar om zoveel drukte te maken over geld. Wat dan zal, dat zal ongetwijfeld weer de anti-burgerlijke invloed zijn van mijn moeder. Van je moeder. wat wel bijzonder is dat je uiteindelijk ook aan tafel komt met de investeerder. De schurk, ja. De schurk, ja, haakje. Dan vind je het moeilijk om heel kritisch te blijven. Of je hebt nog een tweede keer afgesproken. Ja, omdat je eigenlijk een soort laat inpakken. Wat ik me afvroeg, had jij niet het gevoel dat je ook een beetje tegenover je eigen opa zat? Dat je hem ook bijna te sympathiek vond. Omdat dat hele zwak voor die combinaties charme en een beetje in een soort voorspiegelen. Dat je daar zo zwak voor had. Nou ja, het is, hij was dus lang niet zo charmant als mijn opa. We hebben het nu over Laurens Broens. Die was de directeur van... In Brazilië zijn er directeuren en hij is dan in Nederland directeur. En nou, ik had me in ieder geval ook voorgenomen van... ik ga niet financiële discussies met hem aan, want die verlies ik onmiddellijk. Want ik snap eigenlijk nog steeds niet hoe het in elkaar zit. En ergens in mijn achterhoofd heb ik ook zoiets van... ja, hij is misschien een schurk en hij is rijk en hij speelt polo en hij is dit. En er werd steeds op die vergaderingen van de gedupeerde tiekbeleggers ook gezegd... ze spelen polo van ons geld. Misschien is het een vreselijke schurk... en hij is in ieder geval er niet armer van geworden. Dus ik hoef geen medelijden met hem te hebben. Maar ik dacht ook van ja, misschien is het gewoon een onhandige zakenman... Wie ben ik om te zeggen, jij hebt mijn geld gestolen? Mm-hmm. Dus dat, ja, dat zit niet in mij blijkbaar om dan te roepen... ja, hij is een schurk. Ja. En dus ik probeerde in eerste instantie een beetje die man te peilen... van wat is het nou eigenlijk voor een man en hoe staat hij erin? Schaamt hij zich? Ligt hij wakker wel eens dat al dat geld weg is? En ja, dan tot mijn verrassing zei hij toch... van, nee, ik ben trots op wat ik bereikt heb... Want op een gegeven moment was tiek heel trendy... en er ontstonden wel 40 tiek-aanbieders in Nederland. En groen, groen, groen. En de meeste zijn over de kop gegaan. Er waren zelfs aanbieders die nooit een boom hebben geplant. Maar goed, het is nog een meer hevige vorm van oplichting. En hij is dan de enige directeur van het enige bedrijf... wat dan nog wel bestaat. Ze slagen er alleen nooit in om winst te maken... Of als ze het maken, dan zijn er zoveel kosten. Maar hij had iets van, ja, nee, ja, god, het is wat anders gelopen dan verwacht. Maar ja, kan ik er wat aan doen? En ja, als je belegt, dan kan je het ook kwijtraken. Hij was zelfs vrij bot, zei hij van... ik zou nooit, zoals sommige van die beleggers hebben gedaan... $2,000 erin hebben gestoken. Het is helemaal in Brazilië. En je weet... Ongelooflijk. Dus dat was redelijk schaamteloos. En aan de andere kant denk ik, ja, ik heb helemaal geen... behoefte om hem aan de schandpaal te nagelen. Ik wil hem gewoon ja, eventjes een kijkje in zijn je hoofd. In zijn hoofd kunnen kijken. Lieke, voor we zo naar de tegel gaan, nog één laatste vraagje. Maakt geld nou gelukkig uiteindelijk of niet? Nee. Zeker niet als je erover gaat piekeren. Dan maakt het zelfs ongelukkig. Je moet het wel een beetje hebben, want zonder geld... Is natuurlijk een garantie voor ongelukkig zijn. Oké. Wat ga je op de tegel zetten? Ja, ik heb er lang over gedacht. ik weet nog dat 10 jaar geleden toen ik hier geïnterviewd werd over Tootje... had ik die prachtige uitspraak van Gerard Reven. Echt gebeurd is geen excuus. Nou ja, dat is een prachtige raad voor iedereen die iets creëert. Maar... En nu zat ik ook met wijsgerige dingen van Goethe en Nietzsche in mijn hoofd. Maar uiteindelijk heb ik iets gekozen wat ook met geharnes te maken hebben. Maar iets waar ik zelf nogal eens mee harnes. En waar ik minstens 1 keer in de maand mee in de fout ga. Ja, wat wordt het? Ik heb lenzen. En als ik die uitdoe, zie ik niet zoveel. En dan ga ik af en toe een bril opzetten. Maar het wordt... Eerst je bril zoeken voordat je je lenzen uitdoet. Eerst je bril zoeken voordat je je lenzen uitziet. Dank je wel, Lieke. Dames en heren, dit was Kunststof vandaag met schrijver Lieke Noorman... over haar boek Gehannes. Straks na 8 uur hier op NPO Radio 1... het programma 5 dagen met presentator Waldy van Genen. Een hele fijne avond. Dank u wel, mevrouw Noorman. Morgen een interview met misschien wel de oudste kinderboekenschrijver van ons land, Donner Verroen, die een boekje opendoet over zijn collega's schrijven. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. George Kooijmans en Frank Carrillo zijn terug met een spectaculair nieuw album, Mirage. De vriendschap en het plezier tussen deze twee rockmuzikanten spat er vanaf. Mirage van George Kooijmans en Frank Carrillo. Out now. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers... krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode... kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers Audition. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden... Books That Made History. Een tentoonstelling over 25 auteurs en hun boeken... die wereldwijd geschiedenis schreven. Van Einstein tot Anton de Kom. Kijk op rmo.nl. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld.